इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे हैं। ततएव अस्य भयं वियाय कस्माद् हि अभेष्यत् द्वितीयाद् वै भयं भवति। द्वितीय कोई है तभी भय होता है, अगर द्वितीय कोई नहीं है तो मैं ही विराट रूप हूँ, इसी प्रकार निश्चय होने से भय नहीं होता है। टीका में तत्वज्ञाने सती अज्ञान अयोगाद तदुत्थं द्वैत दर्शनं च अयुक्तम इति अतो हेतुभावाद भयानुपपत्ति रित्यर्थ। तत्व ज्ञान है सती, तत्व ज्ञान होने पर अज्ञान अयोगा तो ज्ञान हुआ तो अज्ञान नाश हुआ। तद उत्थम द्वैतम तत्दर्शनम च, अज्ञान का दो कार्य होता है, एक अर्थाध्यास और एक ज्ञानाध्यास। रज्जु का अज्ञान से वहाँ सर्प रूप का अर्थ विषय दिखता है, वास्तविक वहाँ सर्प नहीं है, सर्प का अध्यास किया जाता है, इसको कहते हैं अर्थ से विषय से अध्यास। दूसरा अध्यास होता है कि सर्प का ज्ञान होता है, वहाँ सर्प है नहीं उसका ज्ञान होता है, कहते हैं ये भी अध्यास है, इसको कहा जाएगा ज्ञानाध्यास। अज्ञान का दो कार्य होता है, एक अर्थाध्यास एक ज्ञानाध्यास। यहाँ कहते हैं कि तद उत्थम अज्ञान का नाश हो जाने से तद उत्थम अज्ञान उत्थम अज्ञानात उत्तिष्ठति इति अज्ञान उत्थम, अज्ञान से उठने वाला द्वैतम और द्वैत का दर्शन। तो इसमें अर्थाध्यास कौन होगा ज्ञानाध्यास कौन होगा? अर्थाध्यास द्वैत हो गया अर्थाध्यास, तो दर्शनम द्वैत का दर्शनम ये हो जाएगा ज्ञानाध्यास। तो द्वैतम तो दर्शनम च अयुक्तम अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास ये दोनों ही नहीं होगा। इति अतो हेतु अभावात भय अनुपपत्ति इति अर्थ, हेतु ही नहीं रहा, द्वैत नहीं रहा, द्वैत का दर्शन भी नहीं रहा, तो फिर द्वितीयाद वे भयम भवति, द्वितीय नहीं है तो भय नहीं हुआ। अच्छा अद्वैत ज्ञाने भय निवृत्ति इत्यत्र मंत्रं संवादयति, अद्वैत ज्ञान होने से भय की निवृत्ति हो जाती है इस विषय में। इति अत्र अत्र अर्थात विषय सप्तमी अस्मिन् विषये मंत्रं संवादयति, मंत्र भी संवाद, संवाद और विसंवाद, विसंवाद विरुद्धवाद, संवाद उसी दिशा में वाद अर्थात समर्थक वाद संवाद। मंत्र भी इसी मार्ग मतलब इसी का समर्थन करता है, अद्वैत ज्ञान होने से भय की निवृत्ति हो जाती है। भाष्य में तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत, ये कौन सा उपनिषद का है? ईशावास्य यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यत। यस्मिन् यस्मिन् अर्थात यस्याम अवस्थायाम् यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत अर्थात सारे भूत मैं ही हूँ, मैं ही हूँ अर्थात स्वप्न में दिखे जाने वाले सारे पदार्थ मैं ही हूँ, इसी प्रकार की अर्थात दिखने वाले सब कुछ कल्पित है, मेरे में ही अध्यस्त है। तो इस प्रकार जब हो जाता है तत्र को मोह कह कह ये आक्षेप में है, कहाँ फिर मोह होगा और किस विषय को लेकर के शोक होगा? एकत्व अनुपश्यत ज्ञानीन, एकत्व को देखने वाला अनुपश्यत अनुपश्चात पश्चात अर्थात शास्त्राचार्य उपदेश अनंतरम, शास्त्र के आधार पर आचार्य का उपदेश से ज्ञान होने के बाद ये फिर मोह शोक ये कहाँ होगा? इति मंत्र वर्णात, मंत्र ईशावास्य मंत्र है बृहदारण्यक ब्राह्मण भाग में है। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है विराट ऐक्य दर्शनेनैव प्रजापतेर भयम अपनीतम न अद्वैत दर्शनेन, अद्वैत का अनुभव विराट को नहीं हुआ है तो फिर जो कि फिर कैसे उसका भय चला गया? कहते हैं कि विराट के साथ एक जो प्रजापति है वो जाना कि मैं ही तो विराट हूं, किंतु अद्वैत अर्थात बाकी और अर्थात अन्य द्वैत पदार्थ नहीं है इस प्रकार के नहीं, अर्थात यह कहना चाहते हैं कि विराट एक ही है वो मैं ही हूं, इस प्रकार के अनुभव हुआ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, विजातीय पदार्थ भी नहीं है, इस प्रकार के उसको ज्ञान नहीं हुआ। पूर्व पक्ष कह रहा है अर्थात सजातीय प्रजापति नहीं है, मैं ही एक हूँ। जैसे नया एक लोग कहते ना कि नेह नानास्ति किंचन का अर्थ होता है कि यह ब्रह्मणी नाना नहीं है, नाना अर्थात नानात्व नहीं है। ब्रह्म में अगर नानात्व होगा कितने ब्रह्म होंगे, बहुत होंगे। तो वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म में नानात्व नहीं है अर्थात नाना ब्रह्म नहीं है, परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा स्तु एक है वो, किंतु बाकी ये सब जीव जगत पृथ्वी आकाश जल ये सब क्यों नहीं रहेंगे। उनका इस प्रकार की है अर्थात ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है, किंतु विजातीय भेद क्यों नहीं है। परमात्मा से आकाश काल दिग ये सब अलग है नहीं है, न्याय मत में ये सब है। इसी प्रकार की यहाँ पूर्व पक्ष कहता है विराट ऐक्य दर्शन प्रजापति का भय चला गया, अर्थात मैं ही एकमात्र विराट हूँ। जो यजमान था अभी प्रजापति जन्म हो गया, होने से भय हो गया, भय होकर के जान लिया कि मैं ही तो विराट हूँ, दूसरा विराट और कौन है, इतना से उसका भय मतलब चला गया। न अद्वैत दर्शन है न उसको अद्वैत आत्मा का अनुभव हुआ, तो इस प्रकार की नहीं हुआ, अर्थात विजातीय भेद तो रह सकते हैं, ये पूर्व पक्ष का अर्थ है। इति अस्मिन् अर्थे अपि यन मद अन्यन नास्ति इत्यादि सक्यम व्याख्यातुं, मद अन्यद विराट नास्ति, मेरे से भिन्न कोई विराट नहीं है, किंतु अन्य क्यों नहीं रहेंगे। इस प्रकार की सक्यम व्याख्या तुम, इस प्रकार की व्याख्यान हो सकता है। आप विजातीय का निषेध क्यों कर दिए, ये तो सजातीय का निषेध किया जाता है, दूसरा विराट नहीं है। तो विराट जगत को सृष्टि करता है, किंतु मतलब पूर्व पक्षी जैसे न्यायिक बुद्धि परमात्मा तो एक है वो, किंतु उसको छोड़ करके आकाश काल दिग पृथ्वी जल तेज वायु ये सब रहेंगे नहीं रहेंगे, न्याय मत में वेदांत मत में तो कहे बाकी सब कल्पित है परमात्मा को छोड़ करके, किंतु वो लोग जैसे मानते हैं इस प्रकार के विचार से वो कह रहा है। तो अर्थात परमात्मा तो एक है किंतु अन्य क्यों नहीं रहेंगे, अद्वैत तो क्यों होगा, द्वैत तो रहेगा, परमात्मा एक रहेंगे। इस प्रकार की सक्यम व्याख्यातुम इति आशंक्य, तो कहते हैं कि अंगीकुर्वन स्वीकार करके, हाँ ठीक है चलिए वो भी अंगीकुर्वन आह कैसे स्वीकार सिद्धांत स्वीकार कर अंगीकुर्वन आह आह टीका में यच्च इति भाष्य में अंतिम पंक्ति में है यच्च एकत्व दर्शनेन भयम् अपनुनोद, एकत्व दर्शनेन अर्थात विराट के साथ अर्थात मैं विराट हूँ, विराट एक है, इस प्रकार के दर्शनेन भयम् अपनुनोद, अपनुनोद का अर्थ अपनोदितम, अपनुनोद नुनोद अर्थात लिट का रूप कहते हैं, तो इसका अर्थ कहते हैं अपनोदितम। तो सिद्धांत कहते हैं कि तद उत्तम, तो अपन नोदितम नोदितम नपुंसके भावेक तह, तो उसे निष्ठा हो जाएगा नुद प्रेरणे, नुद प्रेरणे धातु है। एक नंबर टिप्पणी किया गया अपन नोदनम, अपन नोदनम अर्थात वही भाव में हुआ, इसलिए अपन नोदितम जो दिया वो भी भाव में अर्थात नपुंसके भावेक तह उससे लेना पड़ेगा। तद युक्तम ये बात ठीक है, एकत्व दर्शन से उनका भय चला गया ये बात ठीक है। आगे टीका में आगे पृष्ठा में है तदेव प्रश्न द्वारा प्रकटयति, तद युक्तम कहा गया एकत्व दर्शन से विराट का भय प्रजापति का भय चला गया ये ठीक है। ये तदेव तदेव अर्थात तद युक्तत्वमेव, चार नंबर टिप्पणी दे दिया युक्तत्वमेव, ये युक्त कैसे है उसी को प्रकटयति स्पष्ट करते हैं भाष्य में पूर्व पृष्ठा में। कस्मात कस्मात अर्थात पूर्व पक्ष पूछ रहा है, तो सिद्धांत कहते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ तो पूर्व पक्ष नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत स्वीकार कर लिया, फिर पूर्व पक्ष थोड़ी पूछेगा कस्मात आप क्यों स्वीकार कर लिए, अर्थात कोई एकादशी यहाँ पूछेगा कैसे आप उनका बात मान लिए। तो कहते हैं कि द्वितीयाद वस्तुअंतराद वेयी भयम भवती, द्वितीयाद वेयी भयम भवती, द्वितीयाद का अर्थ वस्तुअंतराद, वस्तुअंतराद भयम भवती, तद एकत्व दर्शन है ना द्वितीय दर्शनम अपनीतम इति, तो एकत्व दर्शन अर्थात तो विराट मैं ही हूँ और दूसरा विराट नहीं है, तो फिर मेरे को किससे भय होगा, सिंह क्या कहते ना हरिण इत्यादि को देखने से भय करेगा, दूसरा सिंह देखने से हो सकता है कि थोड़ा भय करेगा, हाँ बाकी तो कोई विराट नहीं है। इतने नास्ति यतः भय नहीं रहा, क्योंकि मैं ही एकमात्र विराट जंगल के राजा जैसा का सिंह, मैं एकमात्र ही सिंह हूँ, तो फिर भय नहीं रहेगा। बाकी किंतु ये हरिण ये भालू इत्यादि वो सब रहेंगे, देते रहेंगे इस प्रकार। अच्छा आगे टीका में प्रथम व्याख्यान अनुसारेण चोद्यम उत्थापयति। प्रथम व्याख्यान अर्थात विराट के साथ आध्यात्म होने से उसका भय चला गया। भाष्य में अत्र चोदयन्ति, अत्र अर्थात ये प्रथम पक्ष में। आगे टीका में प्रजापतेर ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानात भीति ध्वस्तिर उक्ता। प्रजापति ब्रह्म के साथ आत्मा का ऐक्य अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, विजातीय सब अन्य पदार्थ हैं, ब्रह्म किंतु जो है मैं उसके साथ एक ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के ज्ञानात भीति ध्वस्तिर उक्ता कही गई। न च तस्य तज ज्ञानम युक्तम हेतु अभावात। प्रजापति को ब्रह्म के साथ ऐक्य ज्ञान होने से भय चला गया, किंतु उसको ये ज्ञान होगा कैसे, प्रजापति को ये नहीं हो पाएगा, क्यों कहते हेतु अभाव, उसका कोई हेतु नहीं है, ज्ञान होने का कोई हेतु नहीं है। भाष्य में पूछते हैं कुतः प्रजापतिर एकत्व दर्शनम जातम, तो प्रजापति का ये एकत्व ज्ञान ये कहाँ से हो गया, तो उत्तर दिया जाएगा टीका में यस्माद अस्माकम ऐक्यधि तस्माद एव तस्यापि ऐक्यधि स्याद इति आशंका। जिससे हम लोगों को ऐक्य ज्ञान होता है, एक देशी जैसा कोई कहेगा, जिससे हम लोगों को ऐक्य ज्ञान होता है प्रजापति को भी उसी से हो जाएगा, तो हम लोग को कहाँ से होता है, कहने शास्त्र आचार्य से ज्ञान होता है, तो प्रजापति को भी शास्त्र आचार्य से ऐक्य ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार की उत्तर होने से पूर्व पक्ष कह रहा है, अभी चौदहवीं शंका करता है पूर्व पक्ष, उसको कोई बीच में सिद्धांत पक्ष से कोई उत्तर दे रहा है एकदेशी, तो पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में को वा अस्मै उपदिदेश, इसके लिए उपदेश कौन करेगा। कल का वो सूत्र मिला जी। क्या ये उपस्थित होना चाहिए तो, को वा आत्मा को वा अस्मै उपदिदेश, इस प्रजापति को उपदेश करेगा कौन। तो प्रजापति का तो कोई शास्त्र आचार्य नहीं है ना, वो तो जन्म हुआ पहले ही अकेला है, तो को वा अस्मै उपदिदेश। तीन नंबर टिप्पणी देखिए इसी पृष्ठ में, तीन नंबर का है कुतः के ऊपर तीन नंबर टिप्पणी है, कारण असंभवात कुतः इति आक्षेप। गुरु शास्त्रादि ही तत्कारण, ऐक्य ज्ञान का कारण है गुरु शास्त्रादि, न च अस्य तदिति। प्रजापति का तो कोई गुरु नहीं है, कोई शास्त्र भी उस समय में नहीं उपलब्ध नहीं है। भाष्य में टीका में आगे पूर्व पूर्व पृष्ठ में हाँ वही तीन नंबर टिप्पणी नीचे है ना उसके लिए टीका में आगे। नहीं तस्य शास्त्र श्रवणम, ये प्रजापति का कोई शास्त्र श्रवण नहीं है, क्यों कहते आचार्य अभावत, सब तो आचार्य ही नहीं है, और ना भी संन्यास, प्रजापति का संन्यास भी नहीं है, क्योंकि संन्यास युक्त ये ज्ञान ही मोक्ष मुक्ति का ये कारण होता है, ऐसे शास्त्र में कहा जाते हैं। तो प्रजापति का संन्यास क्यों नहीं होगा, कहते हैं तस्य त्रैवर्णिक विषयत्व, जो संन्यास ही हो तो त्रैवर्णिकों को होगा, प्रजापति त्रैवर्णिक नहीं है तो इसलिए उसको संन्यास नहीं होगा, त्रैवर्णिक विषयत्व। और ना भी समाधि, प्रजापति को कोई साधन चतुष्टय भी नहीं है, क्यों नहीं है, ऐश्वर्य आसक्तत्वात, तो प्रजापति बना है ऐश्वर्य भोग करने के लिए, तो ऐश्वर्य अर्थात अणिमा लघिमा इत्यादि ये सब ऐश्वर्य उसमें है, तो ऐश्वर्य आदि आसक्तत्वात। अतो अस्मात्सु प्रसिद्ध श्रवणादि विद्या हेतु अभावात न प्रजापतिर ऐक्यधीर युक्ता इत्यर्थ। इसलिए अस्मासु हम लोगों में प्रसिद्ध जो श्रवणादि विद्या का हेतु वो प्रजापति में अभावात न प्रजापतिर ऐक्यधी, प्रजापति का ऐक्य ज्ञान नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष का तात्पर्य है। तभी उसको अभी प्रतिपक्ष होगा एकदेशी, एकदेशी कहता है टीका में उपदेश अनपेक्षमेव प्रजापतिर ऐक्य ज्ञानम प्रादुर्भूतम इति संकते एकदेशी। उपदेश को अपेक्षा नहीं करके प्रजापति को ऐक्य ज्ञान हो गया प्रादुर्भूतम, उपदेश उसके लिए नहीं चाहिए, इति संकते भाष्य में। अथ अनुपदिष्टम एव प्रादुर अभूत, अथ अनुपदिष्टम उपदेश नहीं होने पर भी प्रादुर अभूत प्रादुर्भाव हो गया किसका, ब्रह्मा जी का। क्या प्रादुर्भाव हुआ, ऐक्य ज्ञान। तो ये वाक्य कौन कह रहा है, एकदेशी कह रहा है, एकदेशी कह रहा है कि उसको बिना उपदेश में ज्ञान हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष टीका में कह रहा है अति प्रसक्तिया प्रत्याह, अति प्रसक्ति अति प्रसंग हो जाएगा, शास्त्र आचार्य के बिना कोई उपदेश नहीं करने भी प्रजापति को ज्ञान हो जाएगा, तो भाई हम लोग क्यों फिर जाना पड़ेगा गुरु के पास। ये पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में अस्मदादेरपि तथा प्रसंग, अस्मदादेरपि तथा प्रसंग, तथा अर्थात आचार्य बिना, तो आचार्य बिना हम लोग को भी ज्ञान हो जाए, तो ये पूर्व पक्ष कहा। अभी आगे कौन फिर कहेगा, एकदेशी मुख्य सिद्धांत आगे आएगा, एकदेशी कह रहा है। टीका में एकदेशी कह रहा है प्रजापतेर यजमान अवस्थायां आचार्यस्य सत्वात् श्रवणादि आवृतेर ऐक्य ज्ञान उदयात् तत् संस्कारोत्थम तथा विधमेव तज्ज्ञानम फलावस्थायामपि स्याद् इति चोदयति शंकयति। प्रजापति जब यजमान अवस्था में था तब उसके लिए आचार्य थे, तो आचार्यस्य सत्वात् और श्रवण किया था, तो श्रवणादि आवृतेर, तब श्रवणादि का आवृत्ति किया था, बार बार किया था श्रवण। ऐक्य ज्ञान उदयात, प्रजापति जब यजमान अवस्था में था तभी उसको ऐक्य ज्ञान हुआ था, ऐक्य ज्ञान होने से उसका संस्कार होगा, तो संस्कार हो गया था। अभी संस्कार उत्तम संस्कारात उत्तिष्ठति, संस्कार उत्तम तथा विधम एव तज ज्ञानम, तथा विधम अर्थात वही ऐक्य ज्ञानम तज ज्ञानम फलावस्थायाम अपिष्या। जैसे कल जो जान करके विश्राम किया रात को, आज सुबह फिर उसका स्मरण हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो पूर्व जन्म में उसको ऐक्य ज्ञान हुआ था, अभी फिर जब यजमान था पूर्व जन्म में, अभी प्रजापति हो गया, उसका स्मरण हो जाएगा, तो होने से फलावस्थायाम अपिष्याद इति। ऐसे ये कौन कहा, एकदेशी कहता है। अभी पूर्व पक्ष उसका उत्तर देता है भाष्य में अथ जन्मांतर कृत संस्कार हेतुकम जन्मांतरे कृतम यद कर्म तस्य यह संस्कार तदेव हेतुर यस्य, तजन्मांतर कृत संस्कारो हेतुर यस्य ऐक्य ज्ञानस्य। अभी प्रजापति अवस्था में हो जाएगा तो हेतुकम क देखने से बहुभ्री ये निर्णय होता है, तो जन्मांतर कृत संस्कार हेतुकम प्रजापति का ऐक्य ज्ञान ये हो जाएगा। तो ये एकदेशी शंका क्या, अभी पूर्व पक्ष उसका टीका में दूषयति, अभी दूषण कौन करेगा, पूर्व पक्ष करेगा। भाष्य में अगर प्रजापति को पूर्व जन्म में ऐक्य ज्ञान यजमान अवस्था में ऐक्य ज्ञान हो गया था, अभी वो फिर क्या बना है, प्रजापति बना है, तो ऐक्य ज्ञान कब हुआ था, पूर्व जन्म में, तो ऐक्य ज्ञान हुआ और फिर पुनर्जन्म हुआ, हुआ तो फिर ऐक्य ज्ञान का क्या फल हुआ, ऐक्य ज्ञान होने के बाद भी अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर क्या फल हुआ। एक महात्मा कहेंगे हमारा गुरुजी पूर्व जन्म में भी ज्ञानी थे, तो फिर पूर्व जन्म में ज्ञानी थे तो फिर ये क्यों हो गया ये जन्म ना, लोक कल्याण करने के लिए। अच्छा तो फिर उनको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा पूर्व जन्म में, उतना प्रारब्ध बचा है, तो उतना प्रारब्ध बचा है तो एक प्रारब्ध भी अनेक जन्म दे सकता है, तो इस प्रकार के प्रारब्ध होने से उनको नहीं कहा जाएगा कि ज्ञानी हुआ। ज्ञान हुआ मतलब यही उसका है कि आगे जन्म नहीं होना, ज्ञान होने के बाद भी फिर जन्म हो रहा है तो फिर वो ज्ञान का क्या लाभ है, तो उस अवस्था में उनको ज्ञान नहीं कहा जाए। जैसे कि कोई वेदांत तो इसमें चल रहा है, उसको निधिध्यासन काल में अभी चल रहा है, निधिध्यासन काल में बहुत समय लगेगा कि हमको निश्चय हो गया, कभी कभी कोई पूर्व संस्कार वश फिर प्रारब्ध भोग देने के लिए थोड़ा तादाद में लगेगा, किंतु जैसे ही वो प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तुरंत लगेगा ना, वो तो प्रारब्ध था, तो ऐसा अवस्था में अगर उसको कभी तादात्म्य हो जाता है, फिर लगता है कि ना ना वो तो प्रारब्ध था, हम तो मुक्त है, इस प्रकार की अवस्था में उसको वास्तव और नहीं कहा जाएगा ज्ञानी। तो जैसे ही एक ही जीवन में उसको वास्तव ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, क्यों कहते हैं अभी उसका ये सब प्रारब्ध बचा है जिसमें तादात्म्य अधिक हो रहा है। इसी प्रकार की एक प्रारब्ध जहाँ अनेक जन्म देगा, वहां अंतिम जन्म में ही कहा जाएगा कि वो ज्ञानी होगा, पूर्व इसको नहीं माना जाएगा, नहीं तो फिर ब्रह्म विद्या का फल ही नहीं रहा। तो वही ज्ञान होने से अर्थात वही ज्ञान है जिसके आगे उसका और अर्थात जन्म नहीं होना है, उसी को ही ज्ञान कहा जाएगा। उससे पूर्व में जो है वो सब निधि ध्यान अवस्था कहा जाएगा। तो एक ज्ञान अर्थात अभी दृढ़ नहीं है, इस प्रकार की स्थिति होगा जाए। एक ज्ञान हुआ निधि ध्यान काल का, फिर आगे तादात में हो जाता है, फिर आगे विचार करता है, ये निधि ध्यान काल में ऐसे होता है। तभी प्रजापति यजमान अवस्था में एक ज्ञान हुआ, संस्कार से अभी हो जाएगा। तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में एकत्व दर्शन अनर्थक्य प्रसंग, तो अभी अगर उसको फिर पुनर्जन्म हो गया तो फिर एकत्व ज्ञान अनर्थक हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ उसका। पुनर्जन्म ये देह धारण कौन करता है? सूक्ष्म शरीर करता है। क्यों करता है? अभी और संचित बचा हुआ है। तो अगर ज्ञान होने के बाद भी संचित बचा रहा तो फिर क्या ज्ञान है? क्योंकि ज्ञान का कार्य तो प्रारब्ध को नाश नहीं करेगा, किंतु संचित को तो नाश करेगा ही करेगा। और पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं है, संचित से पुनर्जन्म हो जाता है, तो उसका संचित नहीं रहेगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा। ये जन्म जितना लेकर के आया है प्रारब्ध वो तो रहेगा, किंतु आगे संचित नहीं रहेगा। जब ज्ञान ऐच्छिक ज्ञान हो गया उसके पूर्व जो कर्म किए उसका संचित होकर आगे तो फल प्राप्त। अभी मतलब जिस शरीर में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ वो शरीर किसी प्रारब्ध से आरम्भ हुआ है, वो प्रारब्ध ज्ञान से नाश नहीं होगा, ऐसे सामान्यतया कहते हैं। और जितने संचित है ये ज्ञान से सब भस्म हो जाएंगे, अर्थात अभी जितने लेकर के आया उसको छोड़ करके उसका और अकाउंट में बैंक में कुछ भी नहीं रहा, सब भस्म हो गया। जो बैंक में अकाउंट में रहेगा तो अगला दिन के लिए फिर व्यापार के लिए लेता, अभी तो वो नहीं हो, पूरा नाश हो गया। इसलिए ज्ञान होने से संचित पूर्ण नाश होगा। अगर संचित बच जाएगा तो फिर ज्ञान का क्या फल रहा? संचित रहेगा नहीं। ये अज्ञानियों का दृष्टि से उत्तर देने के लिए, ज्ञानी का दृष्टि से क्योंकि हम असंग कुटस्थ हैं, और पहले भी असंग कुटस्थ था नहीं था, इसलिए हमको शरीर के साथ कभी संबंध नहीं, तो हमसे कभी कोई कर्म हुआ ही नहीं, नहीं होने से ना कोई संचित है ना प्रारब्ध है। ज्ञानी का दृष्टि से प्रारब्ध ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी अपने आप को शरीर के साथ आध्यात्म ऐसा नहीं मानेगा, वो तो जानता है कि हम तो अभी भी शुद्ध ब्रह्म है। तो फिर ये शरीर क्या है? कहते हैं जैसे स्वप्न में सब दिखा जाता है, ये तो सब कल्पित है, वैसे वो चलते हैं, वास्तव स्थिति वो है। इसलिए संचित मतलब लौकिक दृष्टि से भी ज्ञानी का संचित कर्म नहीं रहेगा, ज्ञानी का दृष्टि से तो प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, ये अलग। तो आगे भी मान लेंगे तो ऐसे ही आगे उसमें भी तो यदि पूर्व में भी प्रारब्ध पूर्व का संचित नाश हो गया सब ना, उसमें तो ज्ञानी की दृष्टि से पूर्व वर्तमान भविष्य ज्ञानी का दृष्टि से नहीं है, तो है। कहाँ से होगा? अभी तो अभी ज्ञानी का जन्म अभी भी नहीं हुआ ना, ज्ञानी का जन्म अभी भी नहीं हुआ। ज्ञानी तो जानता है हम तो पहले ही ब्रह्म था, अभी भी है, वो तो हम नित्य ब्रह्म। इस जन्म क्या है? कहते हैं शरीर के साथ आत्यंतिक तादात्म्य। तो ज्ञानी का जो तादात्म्य नहीं है तो फिर उसका जन्म कहाँ है? इसलिए ज्ञानी का दृष्टि से जन्म भी नहीं है, इसलिए उसका प्रारब्ध भी नहीं है। अच्छा एकदम एक प्रश्न बनता है, जैसे शरीर में ज्ञानी का जैसे शरीर आप देखते हैं जो ये स्वप्न जैसे उन्हें मानता है, तो उनका तो ऐसे जन्म बाद में भी हो सकता है, बाद में भी ज्ञानी ऐसे आ सकते हैं। इसके लिए कह सकता है कि आज रात को हमें एक स्वप्न देखा और उसमें हम एक पक्षी बना हुआ है, वो वास्तव कोई शरीर बन गया क्या? वहाँ नहीं बना। हम कहते हैं ये होगा कि कल रात को अगर ऐसे ही हम पक्षी बन जाएगा तभी ये आपका प्रश्न बनेगा, अर्थात मैं कल रात को मतलब कल जैसा रात को बन गया था, परसों रात को जैसा पक्षी बन गया था, कल रात को ऐसा ही फिर पक्षी बन गया, तो इसलिए हमारा फिर पुनर्जन्म हो गया, प्रश्न इसी प्रकार के हैं। किंतु वास्तविक क्या, परसों रात को जो शरीर में हम तादात्म्य किया था, कल रात को क्या वही शरीर में तादात्म्य किया? वास्तविक तादात्म्य परसों का शरीर में हुआ ना कल का शरीर में हुआ? वास्तव वही है, केवल मान्यता। अज्ञान से बंध होगा तो ज्ञान से नाश हो जाएगा, ये अज्ञान से बंध अर्थात मानते हैं खाली। तो अगर हम क्यों माने, इसको छोड़ दें, क्योंकि छोड़ करके देखें छूट जाता है तो बढ़िया बात, अभी ज्ञानी है तो ये छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि हमको उसका आश्रय करके, वो बंधन को आश्रय करके कुछ करने का है। जब हमको दिल्ली जाना है, हम ट्रेन से कैसे उतर जाएंगे? आज जिसको दिल्ली जाना नहीं है कहेगा चलो प्लेटफॉर्म में बैठेंगे आराम से, क्यों ये ट्रेन में बैठा रहना? जब हमको एक भी कुछ करना है तब तो उसे छुटकारा नहीं होगा। इसलिए सारे इच्छा ये जब दूर हो जाएगा, कुछ भी और करना नहीं है, और कुछ भी नहीं करना था आप क्यों करते हैं? कहते हैं वो करने का समय में थोड़ी हमको भान रहता है कि मैं कर रहा हूँ, वो तो कुछ हो रहा है, होने से पहले भी मैं जानता था मैं नहीं करता हूँ, हो जाने के बाद भी मैं जानता हूँ मैं नहीं करता हूँ, जब घटना घटता है तब कहाँ मेरे को पता रहता है कि मैं कर रहा हूँ, वो तो संस्कार से प्रबलता से उसका हो रहा है, तो अर्थात तो उसको कभी बोध नहीं रहा कि मैं कर रहा हूँ। जैसे संस्कार है ऐसे सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, वो तो जैसा संस्कार है उसी मुताबिक अंतकरण चलेगा, शरीर उसी मुताबिक चलेगा, ये हम कहाँ उसमें सट गया, इस प्रकार की स्थिति रखेगा। पूर्व से ही तीनों काल में ब्रह्म तो फिर एकत्व का उपदेश करने वाली श्रुति ही नहीं चाहिए? एकत्व का उपदेश श्रुति श्रुति करती है, अनुवाद नहीं होना चाहिए, जैसे एकत्व अनुपश्यता ही तो फिर अनुपश्यता के। तो ये जगह जगह देखेंगे पूर्व पक्षी का ये प्रश्न रहता है, ये जो अभी तीनों काल में हमको शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ कोई संबंध नहीं है, ये ज्ञान उत्तर काल में ना ज्ञान पूर्व काल में? उत्तर काल में होगा। तो जो ज्ञान पूर्व काल में इस प्रकार स्थिति है क्या? नहीं है। तो उस अवस्था में शास्त्राचार्य उपदेश ये फिर वास्तव लगेगा उसको? नहीं लगेगा। लगेगा ज्ञान उत्तर काल में कोई शास्त्राचार्य उपदेश कुछ आवश्यक नहीं है, सब वो तो सब कहेगा ये तो मिथ्या है, तो कहेगा एक कल्पित गुरु से एक कल्पित शिष्य को कल्पित शास्त्र के माध्यम से कल्पित उपदेश से कल्पित ज्ञान हो गया। ये जो ग्रंथ है ना इनका सर्वज्ञात्मा मुनि का शंकराचार्य कार का एक छोटा ग्रंथ है पंच प्रक्रिया, ये बिल्कुल ये वाक्य है उसमें लिखते हैं, अर्थात एक कल्पित गुरु का सामने हम लोग बैठ करके कल्पित शास्त्र से कल्पित ज्ञान प्राप्त करके कल्पित मुक्त हो गए, ये सब पूरा एक से बिल्कुल उनका वाक्य हुआ, ये सब केवल कल्पना कर रहे हैं, चल रहा है छूट जाए ये कल्पना, कहने कहाँ छूटेगा, हम ही पाल करके रखते हैं, ये करना है वो करना है वो करना है, तब तो होगा ये कैसे ये कृपो सामर्थ्य कृपो रो लह रह को लह हो जाने कल्पना है, वहाँ ल्यूट हो गया, ये ल्यूट नहीं यूच हुआ, वो तो कर्मणि हो गया, वही समान धातु है कल्प्यते कर्मणि हुआ कृपु सामर्थ्य, तो वहाँ वही समर्थ है कल्पना होना ये सामर्थ्य। अच्छा तो एकत्व ज्ञान अनर्थक प्रसंग, अगर फिर एकत्व ज्ञान होने के बाद भी फिर पुनर्जन्म हुआ तो फिर एकत्व ज्ञान अनर्थक, इसलिए ज्ञानी वास्तविक ना मेरे आगे जन्म होगा और ना मेरा जन्म हुआ है, नहीं तो आगे तो जन्म नहीं हुआ होगा क्योंकि वो मुक्त हो गया, इस बार ये तो जन्म हो गया था, ये तो अज्ञान था इसलिए जन्म हो गया, आगे किंतु जन्म नहीं होगा, ये अर्ध ज्ञान अवस्था, क्योंकि अगर वास्तविक ब्रह्म है तो फिर हमारा जन्म कैसे हो गया, तो वो भी नहीं हुआ, ये इस प्रकार के धीरे धीरे सब दृढ़ होता है। अभी पूर्व पक्ष कह दे एकत्व ज्ञान अनर्थक हो जाएगा, तो इसके लिए एकदेशी शंका दिखा रहा है टीका में, अज्ञान ध्वंसित्व न अर्थवत्व एकत्व ज्ञान अनर्थक नहीं हुआ। अज्ञान को नाश करके एकत्व ज्ञान सार्थक है, तो इस प्रकार की आशंका करने से पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में, यथा प्रजापतेर अतिक्रांत जन्मावस्थस्य एकत्व दर्शनम विद्यमानमपि अविद्या बंधकारणम न अपनिन्ये। प्रजापतेर अतिक्रांत जन्मावस्थस्य, पूर्व जन्म में जब यजमान था वहां उसका एकत्व दर्शन हुआ, एकत्व दर्शन होने से तब उसको अविद्या था, तो विद्यमान अपि अविद्या, अविद्या बंध का कारण है। तो प्रजापति को पूर्व जन्म में एकत्व दर्शन हुआ और अविद्या जो बंधन का कारण था उसको एकत्व ज्ञान क्या निराकरण कर दिया? नहीं किया, न अपनिन्ये, अपनय नहीं करवाया। तत्र गमकम आह, अभी एकादशी पूछेगा कि तो उसका बंध कारण क्यों नहीं चला गया, तो एक पूर्व पक्ष उत्तर, तत्र गमकम आह, पूर्व पक्ष एकादशी पूछेगा उसका बंध कारण अविद्या क्यों नहीं गया, तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि यतः, भाष्य में यतो अविद्या संयुक्त एव अयम जातो अविभेद, यतो अयम, अयम अर्थात जो यजमान था अभी प्रजापति हुआ है, अविद्या संयुक्त होकर के जन्म हुआ, कैसे पता चला? कहते हैं अविभेद, भय किया, तो भय किया तो अविद्या संयुक्त है, तो अविद्या संयुक्त है तो एकत्व दर्शन यजमान अवस्था में अविद्या का कहां नाश करवा दिया? नहीं करवाया। अच्छा, दार्ष्टान्तिकम आह एवं, भाष्य में एवं सर्वेशामपि एकत्व दर्शन अनर्थक्यम प्राप्नोति, जैसे प्रजापति का भी एकत्व दर्शन हुआ और उसका अविद्या नाश नहीं हुआ, तो इसी प्रकार की भी सभी में एकत्व दर्शन अविद्या नाश का नहीं होगा, ये दार्शनिक अर्थात ये वृथा हुआ। फिर सर्वेशाम एकत्व दर्शन अनर्थक्यं प्राप्नोति, सर्वेशाम इति एक नंबर टिप्पणी दे दिया, अस्मदादीना ये सभी को। अच्छा, अभी यहां तक पूर्व पक्ष कह दिया तो ये एकत्व दर्शन वृथा हुआ, अभी एकदेशी उत्तर देता है टीका में, ननु अस्मिनेव जन्मनि प्रजापतेर ऐक्यधीर अनपेक्षा जायते, इसी जन्म में प्रजापति को ऐक्यधी हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म में तो नहीं हुआ, तो नहीं होने से इसी जन्म में ऐक्यधी हुआ। तो ऐक्यधी हुआ तो जो भाष्य में पहले दिया था कैसे हो जाएगा, कोई उसका शास्त्र आचार्य नहीं है, तो कहते हैं कि अनपेक्षा, अनपेक्षा जायते ऐक्यधीर अनपेक्षा, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, साधन इत्यादि शास्त्र आचार्य इत्यादि को अपेक्षा नहीं करके, साधनों को अपेक्षा नहीं करके उसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कहते हैं ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम च जगतपते है ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम्। आगे पृष्ठा में दिया है, वो मूल में दिया है, ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम च जगतपते है। अप्रतिगम उसका प्रतिहत नहीं हो सकता है, प्रजापति का जो ज्ञान है वो निरंकुश, कोई अंकुश नहीं होगा, और वैराग्य भी इसी प्रकार के निरंकुश, और ऐश्वर्य निरंकुश, धर्म निरंकुश, ये चतुष्टयम प्रजापति का सह सिद्ध जन्म से सिद्ध है। आ जिसका इस प्रकार की है ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म, जिसका निरंकुश है तो उसको हो जाएगा, बिना साधन से हो जाएगा ज्ञान, ये एकदेशी कहता है, इति स्मृते है। अच्छा, नच तद कैसे स्मृति ये मनु नच तद उत्पत्ति अनंतरमेव सहेतुं बंधं निरुणद्धि। अभी ये वाक्य ननु अस्मिनेव जन्मनि एकदेशी कहा, अभी उसको पूर्व पक्ष विरोध करेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि एकत्व दर्शन होगा तो अविद्या का नाश होगा, अविद्या हो गया बंध का कारण, तो बंध उसका कारण के साथ नाश होगा अगर एकत्व ज्ञान होगा, तो बंध का कारण क्या है? अविद्या। तो अगर एकत्व ज्ञान होगा तो उसका कारण के साथ सकारण बंध को रोध न करेगा, और नहीं कर रहा है तो फिर एकत्व ज्ञान कैसा हुआ, ये पूर्व पक्षी कहेगा। टीका में नच नच एकदेशी कह रहा है, पूर्व पक्षी आगे कह रहा है कि तद उत्पत्ति अनंतरमेव स हेतु बंधक निरुणद्धि, वो निरोध करना चाहिए। तो भय और इत्यादि फले न प्रारब्ध कर्मणा प्रतिबंधात अतो मरण कालिक तद ज्ञानम मरण कालिक तद ज्ञान ध्वंसी इति। पूर्व पक्ष कह रहा है कि उत्पत्ति अनंतरम हेतु के साथ बंध को ये निरोध करेगा। भय अरत्यादि फलेन प्रारब्ध कर्मणा प्रतिबंधात, किंतु उसको अभी भय अरति इत्यादि हुआ तो क्यों हुआ, कहते कि उसका जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रतिबद्ध हुआ है, इसलिए ये अप्रतिबद्ध ज्ञान उसको अभी नहीं हो पाया। विदेह कैवल्य में ही अप्रतिबद्ध ज्ञान आएगा, जीवन मुक्त अवस्था में भी प्रारब्ध है, प्रारब्ध जो रहेगा वो ज्ञान को संपूर्ण नाश नहीं कर देगा, इसीलिए शास्त्र में कहते हैं कि ज्ञानी का भी अविद्यालय से मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रारब्ध कर्म किस आधार पर रहेगा। तो ये प्रारब्ध कर्म ये ज्ञान को प्रतिबद्ध करके रखेगा, अविद्यालय से बना करके रखेगा। कौन कहते हैं प्रारब्ध कर्म, क्यों, अपना स्थिति के लिए, अगर अविद्यालय से नहीं रहेगा तो प्रारब्ध कर्म किस में रहेगा, इसलिए अविद्यालय से रखेगा। प्रारब्ध कर्म ज्ञान को प्रतिबद्ध करेगा। ऐसा कहते हैं कि ज्ञान की सप्तम भूमिका आए तो भी सप्तम भूमिका में शरीर नहीं जाएगा, रहेगा, कुमा में रह सकता है, वो तो कुमा में रह सकता है, तो अगर प्रारब्ध है तो रहेगा, ऐसे तो कई साल भी कोई कुमा में रह जाते हैं ना, तो रह सकता है। मतलब उस अवस्था में ना कुमा कहते हैं अज्ञानी के लिए, उसका वही अवस्था है, बाहर का कोई व्यवहार नहीं होगा इस प्रकार। और जो लोगों को सिद्धि होगा, जो कि अर्थात भोजन के बिना भी शरीर चला सकते हैं केवल वायु में, इस प्रकार सिद्धि होगा तो बिल्कुल चलेंगे, कोई जरूरत नहीं। किंतु सप्तम भूमिका बहुत अधिक होने से शरीर ज्यादा दिन, मतलब ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, जितना दिन प्रारब्ध है उतना रहेगा, फिर आगे नहीं रहेगा। नचत उत्पत्ति अनंतरम सहेतु बंधम निरुणधि, भय और इत्यादि फल से प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रतिबंध हो गया अज्ञान, इसलिए क्या होगा, अतो मरण कालिकम तद अज्ञान ध्वंसी इति संकते। प्रतिबंध हो गया, पूर्व पक्षी कह दिया कि प्रारब्ध कर्म के द्वारा ज्ञान प्रतिबंध हुआ, इसलिए एकदेशी कहता है कि इसलिए क्या हम कहेंगे, मरण कालिक वो अज्ञान का ध्वंसी होगा, ये जो ऐक्य ज्ञान हुआ मरण काल में वो ऐक्य ज्ञान अज्ञान का ध्वंसी होगा, पूर्व में नहीं होगा, नहीं तो प्रारब्ध कर्म में कैसे फिर रहेगा। तो एकदेशी कहता है, शंका करता है भाष्य में न, अभी तो ये जो अगर मरण काल में उसको एकत्व ज्ञान में सब नाश हो जाएगा, फिर आगे कैसे जन्म हो जाएगा प्रजापति का, अभी प्रजापति का जो मरण काल आएगा तभी उसका एकत्व ज्ञान हो जाएगा, अर्थात विधेय मुक्ति होगा, जीवन मुक्ति कोई मुक्ति नहीं है क्योंकि अविद्या रहता है। तो अभी स्मृति का नाश हो जाता है, मुक्ति कैसे मिल जाए, तो ये जो एक ज्ञान का स्मृति का उसका जो पूर्व अवस्था में जो था उसका स्मृति का ज्ञान का नाश हो गया था। न न, पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में उसको ऐक्य ज्ञान हो गया था ना, ये हुआ ना, अभी पूर्व जन्म में नहीं हुआ, अभी तो चला कि इसी जन्म में होता है। तो कहेंगे इसी जन्म में होने के बाद कहेंगे तुरंत शरीर गिर जाए, तो इसके लिए कहते नहीं नहीं नहीं, अभी उसका प्रारब्ध कर्म से वो ज्ञान प्रतिबद्ध होकर रहेगा, अंतिम समय में वो ज्ञान हो जाएगा तो फिर आगे शरीर चला जाएगा, जब तक प्रारब्ध कर्म है वो प्रतिबद्ध होकर रहेगा, ऐसे भी एक देश ही शंका कर रहा है भाष्य में। अंत्यमेव निवर्तकमिति चेद, पूर्व जन्म में तो नहीं हुआ था तो इस जन्म में अंत्यम निवर्तक हो जाएगा, अर्थात अंत्य अवस्था में ज्ञान होगा वही निवर्तक हो जाएगा। अच्छा टीका में इति चेत, टीका में प्रवृत्त फलस्य कर्मणः, पूर्व पक्ष कह रहा है अंत्यम एवं निवर्तकम इति चेत, एकदशी कहा पूर्व पक्ष उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं प्रवृत्त फलस्य कर्मणः, प्रवृत्त फल बहुव्रीहि है, प्रवृत्तम फलम यस्य कर्मणः, वो कर्म को क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म स्व उपपादक अज्ञान लेश का नाशी जो ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधकत्वेपि स्व स्व पद से प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म को बनाए रखने के लिए जो अज्ञान लेश, वो अज्ञान लेश का नाशी जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान का शक्ति को प्रतिबंध करके रखेगा। कौन रखेगा? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म अपना जो उपपादक बना करके रखने वाला जो अज्ञान लेश, अज्ञान लेश को नाश करने वाले जो ज्ञान, वो ज्ञान का शक्ति को प्रतिबंध कर देगा प्रारब्ध कर्म। फिर वो ज्ञान या अज्ञान लेश को नाश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि वो होने पर भी, अर्थात अज्ञान लेश का तो प्रतिबंधक नहीं हुआ, नहीं होने पर भी जन्मांतरादि सर्व संसार हेतु अज्ञान ध्वंसी ज्ञान सामर्थ्य प्रतिबंधकत्व माना भावात्। जन्मांतरादि सर्व संसार हेतु का जो ये अज्ञान है, मूल अज्ञान, इस जन्म को तो नाश नहीं कर पाएगा, किंतु जन्मांतर का जो संसार का जो हेतु है अज्ञान, उसको तो वो नाश करेगा। ऐक्य ज्ञान हुआ, प्रारब्ध कर्म के लिए जो अविद्यालय से उसको नाश नहीं कर पाया, किंतु जन्मांतर के लिए जो अज्ञान है उसको तो नाश करेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अज्ञान ध्वंसी सर्व संसार जन्मांतर, इसका जो हेतु अज्ञान, वो अज्ञान था मूला ज्ञान। दस नंबर टिप्पणी, मूला ज्ञान। तो मूला ज्ञान का ध्वंसी होगा ऐक्य ज्ञान, ध्वंसी जो ज्ञान, ज्ञान अर्थात ऐक्य ज्ञान ब्रह्मात्म ज्ञान, वो उसका सामर्थ्य भी प्रतिबंध हो गया, ऐसे कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। प्रारब्ध कर्म के चलते मतलब अविद्या लेश प्रतिबंधक बना, किंतु ये अर्थात तो उतने अज्ञान भी बना रहेगा जो आगे जन्म देगा, ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहीं है। आगे जन्म देने का जो अज्ञान है उसको प्रतिबंध कर देगा, ऐसे कोई प्रमाण नहीं, अर्थात आगे जन्म देने का जो अज्ञान है उसको तो नाश करेगा ही क्या ज्ञान, अर्थात संचित कर्म, संचित कर्म को तो नाश कर देगा। आगे जन्म देने वाला संचित कर्म उसको तो नाश कर देगा, प्रारब्ध कर्म को नहीं कर पाएगा। तो पूर्व पक्ष कहा कि प्रारब्ध कर्म तो स्वयं का स्थिति के लिए अविद्यालय का प्रतिबंधक हो जाने पर भी, वो जन्मांतर का जो हेतु है अज्ञान, उस अज्ञान का प्रतिबंधक होगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। नहीं होने से मध्य जातम ज्ञानम अनिवर्तकम इति अशक्यम वक्तुम। तभी आप कहते हैं कि, पूर्व पक्ष कहता है कि आप एकदेशी कहते हैं अंत्य ज्ञानम निवर्तक होगा, ऐसा क्यों? मध्य में भी जो ज्ञान होगा ऐक्य ज्ञान, वो भी संचित कर्म का निवर्तक होगा, तो अंत्य ज्ञान क्यों होना जरूरत है? मध्य जातम ज्ञानम, ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान, वो भी अनिवर्तकम इति अशक्यम वक्तुम, ऐसा नहीं कह सकते। मध्य में बीच में भी ज्ञान हुआ तो भी संचित कर्म नाश हो जाएगा, जन्मांतर नहीं होगा। और भी क्या? अंत्यस्य च ज्ञानस्य निवर्तकत्वे न अंत्यत्वम हेतु अंत्य ज्ञानम निवर्तकम। तभी ज्ञान जो है अंत्य ज्ञान, वो ज्ञान है, उसमें ज्ञान तो रहेगा, और जो अंत्य ज्ञान है वो अंत्य है। तभी ये अंत्य ज्ञान संचित कर्म का नाशक हुआ, किसलिए हुआ? ये अंत्य है बोल करके हुआ ना ज्ञान है बोल करके हुआ? ये दो विकल्प करते हैं, अंत्य होने से हो गया अथवा ज्ञान होने से हुआ, दो विकल्प करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अंत्यस्य च ज्ञानस्य निवर्तकत्वे अंत्यत्वम न हेतु, अंत्यत्व हेतु नहीं है। क्यों? कहते हैं कि यजमानांतरस्य अंत्य ज्ञाने तद्ध्वंसित्व अदृष्टेर, दूसरे कोई व्यक्ति है उसका अंतिम समय में घट ज्ञान हुआ, वो जो घट ज्ञान है उसमें अंत्यत्व रहेगा। अगर अंत्यत्व संचित को नाश करेगा तो ये अंत्यत्व, ये तो घट ज्ञान में भी है तो उसका भी नाश हो जाना चाहिए, तो किंतु नहीं हुआ। इसको कहता है पूर्व पक्ष यजमानांतरस्य, जो कि प्रजापति नहीं बन रहा है, उसका अंत्य ज्ञाने तद्ध्वंसित्व अदृष्टे, अंत्य ज्ञान में तद्ध्वंसित्व जो संचित कर्म इत्यादि का ज्ञान, मूला ज्ञान तद्ध्वंसित्व, मूला ज्ञान, मूला ज्ञान का ध्वंसी नहीं होता है, इसलिए अंत्यत्वस्य अज्ञान ध्वंसित्वेन अनियमात, जो अंत्य होगा वो ज्ञान ध्वंस होगा, इसमें कोई नियम नहीं है। अच्छा, न च यजमानांतरे प्रजापतौ च अंत्यम ज्ञानम ज्ञानत्वात् अज्ञान ध्वंसी, कहेंगे ठीक है ज्ञानत्वात् अज्ञान ध्वंसी होगा, अंत्यत्वात् नहीं हुआ ज्ञानत्वात्। तो पूर्व पक्ष कहता है कि यजमानांतरे प्रजापतौ च, दूसरे यजमान में अथवा प्रजापति में भी अंत्य ज्ञानम, उसमें ज्ञानत्व होने से अज्ञान ध्वंसी ऐसा न च ये नहीं होगा। पूर्व ज्ञानेषु बंध हेतु अज्ञान ध्वंसित्व अदृष्टे, जब पूर्व में ज्ञान हुआ उसमें भी ज्ञानत्व था, वो तो अज्ञान का ध्वंसी नहीं हुआ। तो ज्ञानत्व रहने से ऐक्य ज्ञान भी है, ऐक्य ज्ञान में ज्ञानत्व के चलते अगर अज्ञान ध्वंसी होगा, जो पूर्व में हुआ था वो भी तो नहीं हुआ, अज्ञान ध्वंसी नहीं हुआ, तो फिर ज्ञानत्व होने से अंत्य ज्ञान कैसे हो जाएगा ज्ञानत्व के चलते। पूर्व ज्ञानेषु बंध हेतु अज्ञान ध्वंसित्व अदृष्टे, ज्ञानत्व हेतु और अनेकांत्यात्, इसलिए ज्ञानत्व हेतु ये अर्थात यत्र ज्ञानत्वम तत्र मूला ज्ञान ध्वंसित्वम ये नहीं होगा, ये विचार हुआ। अच्छा, तो आगे और विचार है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वरदायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्।